همدغه په دا بل لیک کې د تجارت لیسې د لسم ټولګي محصل محمد قادر د سلام نه وروسته پوښتنه کوي چې د رمضان مبارکې میاشتې د فطر صدقه د جومات مولوي صاحب باندې کېږي او که نه. حضراتو، دا صدقة الفطر په مولوي صاحب پورې اړه نه لري. صدقة الفطر پر چا واجبې وي؟ پر غني، پر هغه چا چې زکات پر هغه چا واجبې دي، پر زیدي صدقه د چا خو واجبه. سهار د چا که چا درلوده د هغې صدقه م پر وکړه. د کبارو خانانو دا نشته، د کوروالا صدقه صدقة الفطر پر مېوه باندې نشته. اما دا چې پر مولوي صاحب د ماجد کېږي که نه، حضراتو په مولوي اړه نه لري. که مسکین دي، محتاج دي، آج یې دا فرسانه دې ورکړه، نو د دې د بل مسکین د دواړو په سر کې حکم دا دی چې ستاسو صدقة الفطر کېږي. اما که دی غني دي او که باغه نه لري او که ګرهۍ لري، تر ډېره پر هغه تاسو په خبر یاست. حضراتو، نه مو زکات ورپسېږي او نه مو صدقة الفطر ورپسېږي. نو صدقة الفطر دا د مسکینانو ده، هغه مسکین نو که ملا دي که بل څوک دي که بل څوک دي، خو تنها و تنها دا لازمه نه ده چې تاسو به ملا ته او دغه سرسایه ورکوئ. ما ورا د ملا څخه بل مسکین ته که ما ورکړه، هم ستاسو غار خلاصېږي. وصلا.